بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة يكون في ختام تفسير سورة جزء تبارك من سورة الإنسان إلى آخر سورة المرسلات. لما أخبر تعالى أنه يطاف على الأبرار بأنواع الشراب بآنية من فضة وأكوابها، ذكر الطائفين عليهم ووصفهم بالحسن والكمال، وقال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. وتوزنكيا هاو واتو بيبوني واتوتو بيبوني وليغمبوا هل يقوى ومليلي نواتوزنكيا واتوتو بيبوني وليغمبوا قوى ومليلي ويطوف عليهم أي على الأبرار ولدان واتوتو بيبوني مخلدون وليغمبوا قوى ومليلي. ولدان جمع وليد، وهم الغلمان، غلمان كما لفقود يقتك سورة الطور: ويطوف عليهم غلمان لهم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كتك سورة الطور بقوله. لو توزنكيا واو وتوتو أو فنيانا وتوتو boni ni watoto watawazungukia wao kana kwamba wao ni lulu iliyohifadhiwa. Hapa amesema mukhalladun ay baqun ala ma hum alayhi min albaha, watabakia vile vile walivyo katika uzuri wao, hawabadiliki, hawachakai, hawazeeki. Baadhi ya mufassirina wanaeleza kwamba kwa uchache mtu atakuwa na khadam karibu 1000 watumishi, na kila mmoja ana jambo lake, huyu enda huku na kile anakutumikia wewe, kwa sababu antal malik, wewe ni mfalme, wewe ni bwana mkubwa, unahitaji kukirimiwa. Kwa hiyo umeumbwa vijana maalum wako hivyo hivyo, hawabadiliki wao katika uzuri, haubadiliki umri wao, ni kwa ajili ya kuwatumikia al-abrar. Wayatufu alayhim wildanu mukhalladun, naam, kabla ya hiyo, na watawazungukia watoto wa peponi walioumbwa kuwa milele. Idha ra'aytahum, ukiwaona wao, hasibtahum lulu am manthura, utawadhania wao ni lulu yenye kutawanywa. Hasibtahum lulu am manthura, utawadhania wao ni lulu yenye kutawanywa. Wadhalika lihusnihim wa safai alwanihim, na hilo ni kwa sababu ya uzuri wao na usafi wa rangi zao. Wa ishraqi wujuhihim, na kutoa nuru nyuso zao. Wa intisharihim fil khidma, na kule kutawanyika kwao katika kutoa huduma. Wallulu almanthur ahsanu fil aini min almandhum, na lulu iliyotawanywa iko nzuri zaidi katika mandhar kuliko iliyotungwa katika sehemu ikatungwa. Iliyotawanywa inakuwa ni nzuri zaidi. Liukui shu'ai ba'dhihi ala ba'd, kwa kule kupatikana mwangaza wa baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Anasema bin kathiri, wa idha ra'aitahum fi intisharihim fi tala'i hawa'ij as-sada, utakapowaona wao katika kule kutawanyika kwao katika kukidhi haja za mabwana, wa kathratihim, na ule wingi wao, wa sabahati wujuhihim, na kule kutoa mwangaza nyuso zao, wa husni alwanihim, wa thiyabihim, wa hulihim, hasibtahum lu'lu'an manthura, wala yakunu fi tashbihi ahsanu min hadha, hakuna katika tashbihi iliyo nzuri kuliko hii, wala fi almandhari ahsanu min allu'lu'il manthur ala almakani alhasan. Allahu akbar. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idha ra'aita thamma, na utakapowaona huko, na utakapowaona huko, thamma kwa maana hunaka ay fil janna, utakapowaona huko katika pepo yani, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, utaona neema na ufalme mkubwa. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, utaona neema na ufalme mkubwa, ay aziman la ghayata ba'dahu fi as-sa'a wal jamal wad dawam, ufalme mkubwa ambao hauna ukomo baada yake katika ukunjufu, yani utakuwa mtu na nafasi kubwa na eneo kubwa, uzuri na kudumu. Na hapa pana ijmali, lakini ijmali hii imekuja baada ya tafsiri. Anasema subhanahu wa ta'ala, aliyahum, fimesoma alihim, kuna waliosoma kama Nafi na Hamza na Abu Ja'far, wamesoma alihim kwa rafu ya, lakini sisi tunasoma aliyahum kwa nasb, hali ya dhamiri, hali ya kuwa ni wenye kuvishwa juu yao. Aliyahum, hali ya kuwa ni wenye kuvishwa, thiabu sundusin, nguo za hariri nyepesi, thiabu sundusin, nguo za hariri nyepesi. Sundus ni maraka min alhariri, ni ile iliyo nyepesi katika hariri. Kwa idhafa bali idhafa ya bayani nawi, alidhafa li bayani nawi, thiabu sundus, kama vile kusema khatamu hadid, khatamu hadid. Aliyahum thiabu sundusin khudrun, nasoma khudrun birrafi sifa ya thiab, hali ya kuwa ni wenye kuvishwa juu yao nguo za hariri nyepesi za kijani, kwa sababu khudr ni jamu ya akhdar, wa huwa min ahsani alwan wa ahdaiha fi alain, nguo nzuri, rangi nzuri kabisa hiyo. Na pia imesomwa khudrin kwa jari, khudrin itakuwa ni sifa ya sundus, ikiwa khudrun ni sifa ya thiyab, yote yafaa. Wa istabraq, na hariri nzito, wa huwa ma ghalidha min alharir, marfu' takuwa mutafish ala thiyab. Wa hullu asawira min fidda, na watapambwa kama bangili ya fedha. Asawira jamu ya siwar, zile ambazo huvaliwa katika mi'sar. Nuhillu asawira, wahadhi sifatu al-abrar, amma al-muqarrabuna fakama qala yuhallawna fiha min asawira min dhahab, hii ni sifa ya wale al-abrar. Ama al-muqarrabun, kwa sababu pepo zao zitakuwa ni pepo za dhahabu. Al-muqarrabun wao ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yuhallawna fiha, watavishwa humo, min asawira min dhahabi, na mabangili yale ya dhahabu, watavishwa hivyo pia. Duniani ni haramu, ni mavazi maalumu ambayo wanavaa wanawake, dhahabu haitafaa, hata wanaume pia hawavai mabangili duniani, lakini akhira mambo yatakuwa tofauti. Kwa hiyo habari inazungumzwa hapa ya fedha ni kwa sababu zile pepo mbili za fedha, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Wal hadithu inda al bukhari wa muslim inda al shaykhain. Hadithu man? Hadith Abdullah bin Qais. Haya, anasema wasaqahum rabbuhum, na atawanywesha wao mola wao, sharaban tahura, sharaban tahura, kinywaji kilicho kitakatifu, kinywaji kisafi. Sasa kusema kinywaji kisafi napija ni yani, sharaban tahura, atawanywesha wao mola wao kinywaji kisafi, kinywaji kilichokuwa safi kabisa, بالغ الطهارة نقية من الأذى والقذى. ثم يقال لهم على سبيل الحفاوة والإكرام إن هذا كيشو تأمبيوا وتأمبيوا حقيقة هايا كان لكم جزاء دمكوا كوين ليوم ليبو. إن هذا كان لكم جزاء wataambiwa hakika haya yamekuwa kwenu ndio malipo. Wa kana sa'yukum mashkura, lazimekuwa amali zenu ni zenye kushukuriwa, yani zenye kukubaliwa. Wa kana sa'yukum, wa kana sa'yukum, lazimekuwa amali zenu huko duniani mashkura, ni zenye kukubaliwa, mpaka mmepata hii janna amali zenu zimekubaliwa. Waludu antilkum aljanna, watalinganiwa watu wataambiwa hizo ndio pepo. Urithtumuha, mmepewa, mmerithishwa hizo pepo. Bima kuntum ta'malun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda. Katika radi imekuja salamun alaikum bima sabartum, amani salamu iwe juu yenu. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma ukba ddar. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لملائكة ما هل يكون ملائكة ولا ينجي يجيو كل ملانغو ونوى سلام سلام عليكم بما صبرتم سلام يجيو ينو وسبب يفيلم لفسبيري نيني فنعم عقب الدار. بس بورا ya mwisho mwema ni hii nyumba ya pepo. Tastahiki, mmestahiki kuingia peponi kwa sababu ya subra mlionayo, mlivumilia, mlivumilia mengi duniani, sasa mmelipwa hayo. Kwa hiyo kana sa'yukum mashkura, kule wakulu washrabu hani'an bima aslaftum fi al-ayami al-khaliya. Kulu washrabu, kuleni kunyweni, bima aslaftum, kwa sababu ya yale mliyotanguliza. Bima aslaftum, kwa sababu ya yale mliyotanguliza. Fil ayami alkhaliya, katika siku zilizopita, kuonyesha kwamba amal zina nafasi katika mtu kulipwa mema, na kisha baada ya hapo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tamlipa pepo mtu. واعمل فكل ميسر لما خلق له. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا, حقيقة سيسي تميترمشا قرآن جوياكو أيها محمد تميترمشا, يعني كدوغو كدوغو بسبب فعل نزل إن مانيشا إن فاميشا التدرج كدوغو كدوغو إن فاميشا قوما الفيل نزل يفيد أن هذا القرآن نزل بالتدرج متفرقا كما لبقوية كتك سورة الإسراء, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نقرآن سيستم إيقاوة إلي ويسومك وواتوك وترتيبك وتليف ونزلناه تنزيلا. ويحيك ترمك قرآن جملة واحدة مترمك منجمة, بمعنى ما نسمى إنا نحن نزلنا عليك القرآن, حقيقة سيسي تميترمش يوياك قرآن يا محمد تنزيلا كيترمشا كدوغو كدوغو فاصبر لحكم ربك بس يندليا كسبيري وحكم يمولاواكو ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولو سمتي كتكواو من ذنب ولا كفير منه كفورا أمانا كفير منه ولا تطع منهم سوتي كتكواو شركين آثما أي ذا إثم من ذنب ولا أو كفورا أي شديد الكفر أو هاب إلى معنى كمعنى لا أي ولا كفورا كما تقول العرب لا تكذب أو تسرق تريد ولا تسرق فاصبر لحكم ربك بس إن لي أكسبيري حكم يملواكم ولا تطع منهم ولو سمتي كتك هاو كتك واو يعني وشركين آثما من مذامبي أو كفورا أو كفير إنه واذكر اسم ربك أنا لتجدن ملواك بكرة أسبوه وأصيلا نديوني واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا نلتاجدن ملواك أسبوه نديوني ومن الليل لكتك وكاتي لكتك سهم يوسف ومن الليل لكتك سهم يوسف يعني بعض الليل وسميني ميقولك الظرف كما أنا تبعيض ومن الليل لكتك سهم يوسف فاسجد له سجود قواجلياك يعني سؤال قواجلياك فاسجد له صالح وادلياك وسبحه نمسبح يي نمتكاسي يعني وسبحه نمسبح يي ليلا طويلا وسيكم ريف كل مره نيجي تقول يعبر في القران عن الصلاه ببعض اجزائها وليس صلاه كتجوا بعض يا سهم زكي صار كما الركوع أو السجود أو التسبيح والتعبير بالجزء عن الكل فاسجد له كما أنا صالي ليلا طويلا وسيكم ريف كما أنا سيم كوب وقتك وسيكم تكاسم لواكم كما أنا اجعل وقتا طويلا من الليل للصلاة لا يقل عن الثلث ujalie wakati mrefu katika usiku kwa ajili ya sala wakati ambao haupungui chini ya thuluth kwa sababu sifa ya muttaqun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ni sifa ambayo wamekwenda nao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu ta'ala yaj'alana minhum wa yatadarakana bi rahmatihi إن هؤلاء يحبون العاجلة حقيقة هو مكافير ونيبند الدنيا إن هؤلاء يحبون العاجلة حقيقة هو مكافير ونيبند الدنيا سأنا ما تنزيه كتك الدنيا لمكبوة محبة تتجدد في كل وقت في العاجلة كمان الدنيا lakini wapo katika Uislamu wanaojifananisha na makafiri katika hili kule imekuja katika al-qiyama tumesoma jana kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhir naipenda dunia mapenzi ni makubwa kiasi ambacho wayadharuna waraahum na wanaacha mbele yao na wanaiacha mbele yao yawman thaqila siku nzito alama ya kuipenda dunia ni kwamba wewe waacha maandalizi ya siku nzito inna haulai yuhibbuna alajila hakika hawa makafiri wanaipenda dunia wayadharuna waraahum yawman thaqila na wanaiacha mbele yao siku nzito hawajishughulishi na kile ambacho kitawaletea salama na siku hiyo wao wako mbio tu kila wakati mbio, vipi bwana, bize bwana, niko bize bwana, sipati muda. Na kweli hapati muda, pati muda kukaa sema sasa nasoma Qur'ani, leo nimemaliza juzuu moja au nimesoma nusu juzuu, alhamdulillah. Hapati. Kama kajaliwa ataswali swala ya jamaa, swala ikimalizwa tu, hata adhkari jamaliza safari hiyo, ikubize hana wakati. Ile kukaa kwamba sasa nikiwa kwa utaratibu, kwa utulivu, nisema adhkari zangu kwa utaratibu baada ya sala, hana wakati huo. Au akae baada ya salati alfajri ila tului shams, kwamba nitakaa nitafanya adhkari, nitafanya hivi adhkari za sabaha, hana wakati huo. Muda muhimu, muhimu muhimu katika jambo gani? Mambo ya kilimwengu. Au kabla ghurubi shamsi yakae kwamba sasa nifanye adhkari baada al-asri mpaka ghurubi shamsi, kwamba nifanye adhkari sasa, adhkari za masaa, hana muda huo. Muda kwa sababu mambo mengi, kuna hesabu hajazifunga, kuna watu sijui hajawafanya hivi, kuna jambo gani liko hivi, ameshughulishwa na dunia yake. Wako katika Uislamu walio namna hiyo, lakini aslan jambo hili wako nalo makufar. Wao wanakwenda mbio kushughulika na dunia yao, laila nahar la yafturun, usiku na mchana hawachoki, wanatafuta dunia yao. Lakini akiwajii katika dunia ila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria. Kwa hiyo katika Uislamu wako wanakwenda katika mwenendo huu ambao si maslaki nzuri, si katika masaliki nzuri za watu wa kheri. Kifika usiku atajibwaga, amechoka, amechoka, hana muda tena sasa. Na wengine hata usiku pia hawalali kwa sababu wako busy kweli. Ni kweli wako busy, lakini kwa ajili ya nini? Ya dunia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa faragha ya moyo wako na tanaa katika moyo, ikawa wapata wasaa wewe wa kufanya mambo ya ibada kwa ukamilifu, yani moyo wako umetulizana katika ibada, kumbeweza kukaa ukasoma Qur'ani ukamaliza juzu nzima bila ya kutafakari kwamba kuna fulani sio nani, kuna jambo fulani limekushughulisha. Kama waweza hivyo, basi alhamdulillah fahmadillah. Kuna wengine hawezi, karatasi moja akisoma simu 20 zitaingia hapo, iko busy namna hiyo, afukuzwa, hapati. Ni maisha yanayojipangia, ukijipangia hivi basi itakuja hivyo hivyo. Kwa sababu huyo anayekupigia simu kwa wakati huo ni kwamba ametafuta wakati, yeye ana nafasi, ndio maana akakupigia. Lakini kuna wakati yeye hana nafasi, ukimpigia atapokea. Kwa nini wewe uwe mjinga kiasi hicho? Wenzako wapanga mambo yao, wakana nafasi zao na wasaa wao, wewe washindwa kupangilia kila kitu, wewe unakipokea katika mambo ya kilimwengu. Weka wasaa kwa ajili ya Mola wako na faragha ya Mola wako, fi al-layli au fi an-nahar. Alhamdulillah, katika wakati wa mchana, inna laka fi an-nahari sabhan tawila, hakika una wewe katika wakati wa mchana wasaa, una wasaa mrefu, faragha ndefu tu. Haya, fanya mambo yako katika wakati wa mchana, na huu usiku na usiku na mbona hupati? Kwa hiyo watu watakiwa wajiepushe na masaliki hizi mbaya, wajiepushe na masaliki hizo mbaya, wajitahidi katika kutengeneza akhira. Hii dunia sisi tunapita tu, na umri ndio huu huu. Ukiangalia watu, kuna watu ukisema sawa wamekufa hawakufika miaka 40, lakini watu ukisema sawa kabisa, kina Muadh bin Jabal hakufika miaka 40, kafa kijana mdogo tu, lakini imam katika umma. Sasa wewe una mingapi sasa? Madha qaddamt, umetanguliza nini mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala? Kwa hilo liangaliwe. Inna haulai yuhibbuna al-ajila, hakika hawa makafiri wanaipenda dunia. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaiacha mbele yao siku nzito. Jiandae kwa ajili ya siku ya kiyama. Nahnu khalaqnahum, sisi tumewaumba wao. Nahnu khalaqnahum, sisi tumewaumba wao. Washadadna asrahum, na tumevitia nguvu viungo vyao. Washadadna asrahum, na tumevitia nguvu شددنا أي قوينا وشددنا أسرهم نتمفتي ينقوف في ينقوفيه ينقوفيه في ننقوف وجاليه واني أقويا أشدة weza kutoka hapa akenda hapa kufanya hiki akabeba kile na hii ni nisbi ni amru nisbi kilinganisha na vitu vingine yani kilinganisha na vitu vingine utakuta vingine vina dhaifu mwanadamu ana nguvu ana uwezo kuvitawala lakini haina maana kwamba yeye ana nguvu kuliko vyote na hili linafahamika wala halihitaji dalili فطرة ينقوم بها وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نتكتاك تتبدلش من فنواك وبدلش وإذا شئنا نتكتاك بدلنا أمثالهم تبديلا نتكتاك تتبدلش من فنواك وبدلش تقول كوينجين إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين أو يأتي بخلق جديد إن يشاء يذهبكم أكتاك الله سبحانه وتعالى تواندوش أن يؤتي ويأتي بخلق جديد نعتوليت في أم بنجين وحكك بساء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نمكي بدليك مكي جوكا يستبدل قوما غيركم أتبدليش وتنجين وسيق ونيني الله سبحانه وتعالى وإن يشاء يذهبكم أيها الناس katika nyingine akitaka atawaondosheni nyinyi watu wayati bi akharin na atawaleta wengine kwa hiyo idha shi'na na tukitaka tungebadalna amthalahum tabdila tutawabadilisha mfano wao kwa badilisha tukitaka hilo halimshindi ashindi Allah subhanahu wa ta'ala إن هذه تذكرة حقيقة سورة هي ukumbusho إن هذه تذكرة حقيقة سورة هي ukumbusho إن هذه أي السورة بنظمها البديع ومعانيها الجليلة المنبئة عن أحوال الخلق وذكر المبدأ والمعاد سورة هي ونظم ياكي وتنغواكي وليمزوري لما أنا زاكي تكوفو زين يكو يلزي حالي زفي أمي na kutajwa tangu kuanza kuumbwa mpaka kurejeshwa kwao hal ata ala al insan hinu min al dahr lam yakun shay'an madhkura kwa min al mabda ila al ma'ad umetajwa sura hii kwa inna hadhihi tadhkira hakika hii hakika sura hii ni ukumbusho faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila basi anayetaka atajifanyia kwa mola wake njia ya kujisalimisha ikhtara linafsihi sabilan ay tariqan ila Allah bi ta'atihi wa talab mardatihi nasiya takhyili hii ni hadhu wa targhib ndani kuna tahdhid na targhib kuhimiza si swala la kupewa khiari kwamba ukitaka utafanya la watu wanahimizwa kufanya faman shaa anayetaka بس أنا يتاكا اتخذ إلى ربه سبيلا أتجفنيكم ملواكي جيئك يسلميشا تتفتنجي سلاما وملواكي سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله نهمت تاكا اسبقوا كتاكا الله كما نمشيه من آدم yamezungukwa na mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kana aliman hakima hakika Allah ni mjuzi mwenye hikma inna Allah kana aliman hakima hakika Allah daima amekuwa ni mwenye ni mjuzi mwenye hikma yudkhilu man yasha'u fi rahmati atamuingiza anemtaka katika rehema yake ni katika pepo yake yudkhilu man yasha'u fi rahmati tamuingiza anemtaka katika rehema yake katika pepo yake rehema kwa maana ya pepo wadhalimin na madhalim a'adda lahum adhaban alima amewaandalia wao adhabu yenye kutia uchungu amewaandalia wao adhabu yenye kutia uchungu na'udhu billahi min adhabihi wa alimi iqabihi subhanahu wa ta'ala